को क्या हो गया खुदा जाने, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने। कह दिया मैंने हाल दिल अपना, कह दिया मैंने हाल दिल अपना, इसको तुम जानो या खुदा जाने। जानते जानते ही जानते जानते ही जानेगा मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने। तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, जो तगाफुल जाने। दिल को क्या हो